ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรายการของมหาวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคาบนี้วันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งอาตมาเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้วให้บังกล่าวธรรมิกถาที่นี่ก็คงจะต้องพูดกันในเรื่องเก่าเรื่องเดิมซึ่งก็ยังไม่จบไม่สิ้นพระธรรมคำจุนโลกธรรมะคลุมครองโลกตอนที่10ซึ่งเมื่อวันก่อนเราได้พูดไปแล้วตอนที่9ว่าด้วยบรรยากาศปีใหม่ทำจิตใจให้ถึงพร้อมวันนี้ก็ขอต่อบรรยากาศปีใหม่ยังไม่เก่าเพิ่งจะโผล่ออกมาใหม่ๆถอดด้ามตามสมมุติบัญญัติของโลกเขาเขาว่าไม่ก็ว่าไปตามเขาความจริงก็ไม่ได้มีอะไรใหม่อะไรเก่าหรอกมันก็เก่าทุกวันใหม่ทุกวันตะวันขึ้นมันแจ้งตะวันตกดินมันคำยศรัตตาวิวะซาเนอายุอัปปะพรังสิยาวันคืนเคลื่อนค่อยชีวิตก่อนน้อยเข้าไปทุกทีนะเอวะติดทั้งนาซีนังนะสยานนังนะปัตตะคุงไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนอยู่อย่างไรก็ตามความตายไม่เคยลืมเราอายุสังขารจะพลอยประมาทไปกับมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็หามีได้จะกล่าวไปใหญ่365วันว่าใหม่ปีใหม่ครั้งหนึ่งควรจะใหม่ทุกวันตั้งอกตั้งใจใหม่ทุกวันกระทำสิ่งที่ดีนี่งามมันทุกวันผิดพลาดพลั้งเผลอพลาดไปตามวิสัยแห่งปุถุชนก่อให้อภัยตนเองตั้งใจไม่จะไม่ทำมันอีกแต่อย่างนี้ถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกัลยาณธรรมเป็นมารดาแห่งกัลยาณธรรมเป็นแม่แห่งกุศลธรรมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายจะพึงเกิดขึ้นอัปมายุมนุษย์สานังพระพุทธเจ้าว่าเรยานังสุโปริโสอายุของหมู่มนุษย์นี่น้อยนักหนอจะมามัวร่าเริงอะไรกันจงรีบกระทำตนให้เหมือนคนกำลังถูกไฟไหม้บนหัวจะมามัวหัวเราะเริงล่าไฟกำลังลุกไหม้โปร่งโพล่งไฟแห่งความแก่ไฟแห่งความเจ็บไฟแห่งความตายไฟราคะโทสะโมหะไหม้หัวลุกบื้ออยู่ขณะจะมามัวดีดมาดิ้นกันสนุกสนานเพลิดเพลินทำไมนี่สินก็ไล่มาอย่ามามัวแสวงหาความสุขอันเกิดจากการหลอกลวงตนเองอยู่เลยอายุขียติมัจจานังกุณฑีนังวะอูทกันติอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยเมื่อมันไหลบ่อยๆฝนไม่ตกมามันก็หมดสิ้นไปเราจะประมาทเลยนะอายุของเราน้อยนะถ้าหากเราได้ยินได้ฟังหรือว่าได้ศึกษาความเป็นมาของโลกของมนุษยชาติวิวัฒนาการมาอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้บ่อยๆหลายสูตรด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสังยุตตนิกายหรือว่าทีฆนิกายหมวดยาวๆมหาปทานสูตรนั่นไปเปิดดูเถิดมหาปทานสูตรเล่มที่10ทีฆนิกายมหาวรรคเล่มที่10มหาปทานสูตรข้อที่4หน้าที่4หาง่ายพระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าเรื่องโลกเกิดขึ้นโลกตายไปเรียกว่ากับ1กับ1กับ1มหากับ1โลกเกิดขึ้นครั้งหนึ่งพอโลกตายไปก็เรียกว่าจบมหากับ ท่านก็เรียกรัฐเอาปาดปาดมาว่ากับหนึ่งล่วงการผ่านมา31กับอย่างนี้ก็หมายความว่าโลกเนี่ยเกิดมาแล้วก็แก่ตายไฟลุกไหม้หายไป31หน่วยโลก31ลูกโลก31กับ91กับอย่างนี้ท่านก็เล่าของท่านมาในมหาประธานาโซ91หน่วยโลกลูกโลกที่เกิดมาตั้งแต่โลกนี้ลูกที่เราอยู่นี่ย้อนไปถ้ามันตายมันเกิดมา91ลูกนู่นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นชื่อว่าวิปัสสีมหาชนอายุยืน 80,000 ปีอย่างว่าอย่างนี้ล่วงจากพัทธกัปนี้คือเดี๋ยวนี้โลกลูกที่อยู่ทุกวันนี้เรียกว่าพัทธกัปโลกที่งดงามมีพระพุทธเจ้าหลายองค์ย้อนคืนไปอีก31กัปดูหมายก็ว่าโลกเกิดโลกตายมาอีก31หน่วยโลกบอกภาษาเรามีพระพุทธเจ้าเกิดมา2องค์ชื่อสิกขีและเวชภูสององค์นี้องค์สิกขีนี่มีอายุยืน70,000 ปีประชาชนคนทั้งหลายเกิดมาร่วมบารมีของท่าน 70,000 ปีส่วนองค์เวชภูนั้น 60,000 ปีหลังจากนั้น31หน่วยโลกเกิดตายเกิดตายไฟลุกใหม่หายไปเกิดมาใหม่ไฟลุกใหม่หายไป31หน่วยโลกมาถึงโลกนี้ว่างไม่มีพระพุทธเจ้ามา31โลกมาถึงโลกที่เราอยู่เนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอย่างร่ำรวย5องค์กุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะโคตมะของเราและสีอริยะเมตไตรยังไม่มาถึงแต่จะมาตรัสรู้ในโลกลูกนี้ด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายในพัทธกัปนี้พระพุทธเจ้าชื่อว่ากุกุสันทะอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกนี้พระองค์ทรงมีอายุยืน 40,000 ปีมหาชนทั้งหลายที่เกิดมาร่วมบุญญาบารมีประพฤติปฏิบัติธรรมขัดเกลาตนเองให้ลดพ้นไปจากทุกข์พร้อมพระองค์ได้เนี่ยนะคนในสมัยนั้นก็อายุยืน 40,000 ปีพอหมดสมัยพระพุทธเจ้ากุกุสันทะในพัทธกัปนี้ก็มีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเกิดตามมาอีกอุบัติขึ้นมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีชื่อว่าโคนาคัมมนะมหาชนทั้งหลายผู้ที่ได้สั่งสมบุญญากตาธิการเกิดมาร่วมโพธิสมภารประพฤติธรรมกับพระองค์นั้นในสมัยนั้นอายุ 30,000 ปีเดี๋ยวก่อนพิสุงหลายล่วงไปพระพุทธเจ้าชื่อว่าโกนาคามนะดับขันปรินิพานไปมหาชนทั้งหลายก็ล้มหายตายไปก็มีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งตามมาอุบัติเกิดตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์ที่3ในพัทธกัปนี้ชื่อวากัสสปะมหาชนผู้เกิดมาร่วมบุญญาบารมีวาสนากตาธิการสั่งสมสมภารมานั้นมาเกิดร่วมพระองค์นั้นคนในสมัยนั้นอายุยืน 20,000 ปีดูความพิสูจน์หลายบัดนี้และเดี๋ยวนี้ในพัทธกัปนี้เราผู้ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้อุบัติขึ้นในโลกนี้พร้อมกับพวกเธอทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้อายุของเราน้อยจังมีเพียงร้อยปีเป็นประมาณไม่หั่งพิกเวเอตระหิอัปกังอายุประมาณังปริตังละหุตังโยจิลังชีวติโซวัตสสตังอัปปังวาพิยโยขออภัยพูดภาษาบาลีหน่อยเดี๋ยวจะหาบาวาเอาเองไม่หั่งพิกเวเอตระหิอัปกังอายุประมาณังปริตังละหุตังอายุของเราภิกษุทั้งหลายมีประมาณน้อยนิดน้อยหนาโยจิรังชีวติโสวัสสะสตังผู้มีอายุยืนนานอยู่ได้ก็เพียงร้อยปีอัปปังวาพิยโยจะเกินนั้นก็นิดหน่อยนี่ฟังให้ดีนะจะมัวประมาทสดชื่นแจ่มใสสวัสดีปีใหม่แล้วใหญ่กระโพกงอกแอวเต็มตะกะโยงคงบังกินเหล่าเมายามตายบาดนี้ทวนลงนรกผลได้เจ้าจะได้เกิดมาฝ่อคนเดียวพอเสียหาวันยกคู่บอกนี่ขออภัยผู้ภาษาชนชาติ ไอ้ลาวหน่อยชนชาติไทยลาวเขาว่าอย่างนี้หมายความว่าอายุของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆในกัปอื่นๆนู่น 80,000 ปีก็มี 70,000 ปีก็มี 60,000 ปีก็มีคนทั้งหลายก็อายุระดับเดียวกันมาถึงพระตกับนี้3องค์ผ่านมากุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะองค์แรกคนอายุ 40,000 องค์ที่2 30,000 องค์ที่3 20,000 ส่วนองค์ที่4พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมโคตมะของเรานี้อัปปกังอายุประมาณนังปริตตังลหุตังอายุน้อยนักน้อยนิดเดียวอยู่จิรังชีวติโซวัตสสตังอยู่อายุยืนยาวก็ไม่เกินร้อยปีอัปปังวาพิยโยหลายกว่านั้นก็นิดหน่อยว่าอย่างนี้แล้วจะมัวประมาททำไมเดี๋ยวนี้ไม่ถึงร้อยหรอกเพราะว่าช่วงระยะรอบร้อยปีอายุคนจะลดลงหนึ่งปีพระพุทธเจ้าเกิดมาตายไปตรัสรู้ปรินิพพานไปนี่ 2,500 กว่าปีอายุก็ลดลงไปแล้ว25ปีใน1ศตวรรษต่อ1ปี25ศตวรรษลดไปแล้ว25ปีเฉลี่ยอายุของคนเราเดี๋ยวนี้ประมาณ75เอามาแบ่งปันกันแล้วก็นับวันจะน้อยลงเพราะนั้นอย่ามัวประมาทเลยญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องทั้งหลายเขาว่าใหม่ก็ว่าไปตามเขาเฉยๆเราอย่าประมาทขอให้เข้าใจว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันไม่รู้จักใหม่จักเก่าความตายใกล้เข้ามาสันติเกมรณังไม่หั่งหินาภาโววินาสติตื่นขึ้นมาใส่คาถาดีสอนใจความตายใกล้เราเข้ามาแล้วหนอว่าอย่างนี้สันติเกใกล้มาแล้วมรณังไม่หั่งความตายคอยขาน้อยใกล้เข้ามาแล้วว่าอย่างนี้หินาภาโววินาสติความพัดพากจากสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่ก็ใกล้เข้ามาพร้อมทุกทีโกนุหาโซมันจะหัวแหนหาวสดซึนแนวใดเดนอกิมานันโทมันจะอรซ่อนซอใดเดยังได้เฮ่ห่อปัจฉริเตสติโตของเจ้าไฟหักล่นล่ำใหม่เผาล่นอยู่ทุกเมื่ออันตการีนาโอนทาปฏีปังนะคาเวสัทธะขั้วเหมือนมาห่อหุ่มตะเกียงเจ้าสั่งบ่หาเดนอมามัวหัวเราะร่าเริงเพลิดเพลินอะไรกันตนเองตกอยู่ในความมืดไฟกำลังลุกไหม้อยู่ทำไมไม่แสวงหาแสงสว่างดวงประทีปแห่งคุณธรรมส่องจิตส่องใจเล่าสร้างเมาเสียมีสติเสียตั้งใจใหม่การอวยพรให้แก่กันและกันนั้นจะว่าไปแล้วก็ว่าไปตามประเพณีพิธีรีตองเป็นการหลอกลวงใจตนเองและผู้อื่นขอให้คุณจงมีความสุขพิญโยสโมสรนิราร่างหางทุกสุขบวรว่าไปเถอะคือเก้าพรอันประเสริฐนั้นคือสิ่งที่จะต้องได้โดยชอบธรรมคำว่าพรนั้นแปลว่าสิทธิอันชอบธรรมที่บุคคลจะพึงได้และจะพึงให้แก่กันได้มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะให้แก่กันได้เพียงคำพูดแต่เป็นวัตถุนั้นท่านมีหรือยังยกตัวอย่างพ่อแม่มีเงินปรารถนาดีรักหวังดีต่อลูกลูกเอ้ยตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังพ่อแม่นะเจ้าอย่านอกคำสอนของพ่อของแม่พ่อแม่ห่วงพ่อแม่รักลูกนะลูกเมื่อลูกเรียนให้ดีปีนี้ถ้าลูกสอบได้เกรดนั้นเกรดนี้หรือสอบได้ทีหนึ่งพ่อและแม่จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อนาฬิกาอะไรก็ว่าไปให้แก่ลูกนี่คือพรนะคำพูดของพ่อของแม่นั้นพูดด้วยความหวังดีจริงๆและสิ่งที่จะซื้อให้ก็มีจริงๆทีนี้ลูกก็ยังไม่สามารถจะได้พรนั้นเมื่อได้ลูกตั้งอกตั้งใจเชื่อฟังคำตั้งสอนของพ่อของแม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในที่สุดก็สอบได้เกรดสอบได้ทีดังที่กล่าวแล้วนั่นลูกมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะได้พรนั้นพ่อแม่ก็มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะให้แก่ลูกในที่สุดก็ต้องให้แก่ลูกอย่างนั้นแต่พรมันเกิดมาได้อย่างนั้นไว้เข้าใจพรนะแปลว่าสิทธิอันชอบธรรมที่จะพึงได้จะขอยกตัวอย่างเรื่องการให้พรอันนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจนะมีเรื่องเล่าไว้ใน คุตกนิกายชาดกฤาษีชื่ออกิตติดาบทอยู่ในอกิตติชาดกนะคุตกนิกายชาดกพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่1806หน้าที่347ฤาษีอยู่ในป่าพระอินทร์ก็ไปเฝ้าไปถามปัญหาฤาษีด้วยอำนาจแห่งฌานแห่งกสิณจิตละเอียดอ่อนสามารถเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ด้วยตาเป็นทิพย์พวกเทพพวกที่พวกเทวดาทั้งหลายรูปทิพย์ต้องเอาตาทิพย์ไปดูเสียงทิพย์ต้องเอาหูทิพย์ไปฟังกลิ่นทิพย์ต้องเอาจมูกทิพย์ดังทิพย์ไปดมที่นี่ฤาษีอกิตติเนี่ยท่านก็เก่งท่านมีฤทธิ์ท่านมีเดชพวกพระอินทร์ก็ไปกราบไปไหว้ในขณะที่ไปนั้นพานางอัปสรสวรรค์อันสวยสดงดงามเหมือนดาวประกายพึกจำนวนมากพลั่งพร้อมด้วยกามารมณ์อันเป็นที่รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ไปเฝ้าฤาษีถามปัญหาสนทนาธรรมฤาษีก็ตอบเป็นที่ชัดเจนพออกพอใจถามอันไหนก็ตอบให้ชัดเจนไม่เคลือบแคลงสงสัยว่ากันว่ากิตติฤาษีนั้นก็คือพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเรานี่แหละสุดท้ายพระอินทร์ก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงพจน์ฤาษีผู้เจริญข้าพเจ้าถามอันใดท่านก็ตอบได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นที่พอใจคำพยากรณ์ของท่านบัดนี้ข้าพเจ้าพอใจแล้วจะขอถวายพรให้แก่ท่านท่านปรารถนาอะไรสุดยอดแห่งหัวใจที่ปรารถนาขอมาเถิดหนึ่งเดียวไม่ให้เกินนั้นให้อันเดียวแต่ท่านต้องเลือกเอาสุดใจของท่านอากิตติดาบทอากิตติฤาษีก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นอาตมาจะขอละขอพรท่านต้องให้ได้เพราะว่าพรนี่แต่นี้ต่อไปขออย่าได้ให้ข้าพเจ้าได้พบได้เห็นพวกเทวดาทั้งหลายอย่ามาให้ข้าพเจ้าได้เห็นหน้าอีกเลยพระอินทร์ก็จำยอมเพราะว่ามันเป็นพรนี่ต้องให้โดยชอบธรรมแล้วท่านก็ขอโดยชอบธรรมมันเป็นสิทธิของท่านก็ถามต่อไปว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงพจน์ข้าพเจ้าไม่ขัดที่ท่านขอเพราะว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมเป็นพรจริงๆของท่านและก็เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าจะให้แต่ข้าพเจ้าสงสัยเหลือเกินอยากจะถามตัวหน่อยว่าทำไมท่านไม่ขออย่างอื่นที่ประเสริฐเลิศยิ่งกว่านั้นทำไมท่านขอเพียงไม่ให้ข้าพเจ้าพานางเทพอัปสรทั้งหลายมาที่นี่อกิตติดาบก็บอกว่านี่แหละเป็นยอดพรอันประเสริฐเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาเพราะว่าพวกเทพธิดานางฟ้าทั้งหลายที่ลงมาเนี่ยมันงามเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นรูปทรงองค์เอวอะไรต่างๆมันสวยสดงดงามรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์มันยั่วยวนกิเลสทำให้ฤาษีเล็กฤาษีน้อยฤาษีทั้งหลายได้พบได้เห็นน่ะมันอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนกับจะมาข่มขืนจิตใจให้ชอกช้ำระกำสวงเดี๋ยวจะได้ศึกหาลาเพศออกไปอย่างนี้อันตรายแก่พรหมจรรย์ที่สุดอย่ามาให้เห็นหน้าอีกนะไปไล่ตะเพิดหลังจากนั้นฤาษีได้พรแล้วพระอินทร์ก็ให้พรไม่สามารถจะมาใกล้อีกเลยเพราะผิดพรอันนี้เล่าให้ฟังเพราะนั้นทำอย่างไรปีใหม่จะให้พรอย่างไรกันปีใหม่จะทำใจอย่างไรจึงจะได้รับพรพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนนะท่านสอนไว้ดีดีท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่จะทำให้คนทั้งหลายได้สำเร็จความปรารถนาเราจะแสดงเหตุสำเร็จความปรารถนาแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเหตุสำเร็จความปรารถนานั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปเนี่ยเรียกว่าทำอันเป็นยอดแห่งพรนะพรยังไงก็คือว่าทำให้สำเร็จความปรารถนาได้ทุกประการเอาถ้าใครต้องการปรารถนาสำเร็จความปรารถนาทุกอย่างฟังให้ดีๆมิฉะนั้นจะไม่สมปรารถนาจะไม่มีพรให้พรกันไปเถอะทั้งปีทั้งชาติก็อย่างเก่าสูตรนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสที่นครสาวัตถีเชตวันมหาวิหารตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายชื่อว่าสังขารูปปัตติสูตรสังขารูปปัตติธรรม5ประการมัชฌิมปันนาตมัชฌิมนิกายอุปริปันนาต เล่มที่14ข้อที่319หน้า216พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาสิ้นสุตจาคปัญญาเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อเราตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลเถิดดังนี้ก็มีเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นด้วยความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้มรรคนี้ทางนี้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลขออภัยถ้าจะวาดตามสำนวนพระสูตรโยมฟังเขาจะยากหน่อยเอาง่ายๆว่าอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยากจะเป็นเทวดาตั้งแต่จาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิดานิมมานรติปรณมิตสวัสดีพมมาโลกพมมาปริชชามาพมมาปโรหิตามหาพมมาปริตภาปริตปมานาภาพัสลาไล่ไปจนถึงนวลสุตสีสุสัสสากนิธาตลอดไปจนถึงเป็นโสดาบันสกิทาคามีอรหันต์ยอดปรารถนาทั้งหมดสำเร็จลงได้ที่ทำห้าประการมีอะไรศรัทธามั่นใจในตนเองมั่นใจในสิ่งที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องมั่นใจในผลของการกระทำว่าชั่วต้องชั่วแน่นอนจะมีผลแก่เราดีต้องดีแน่นอนในสิ่งที่เราทำแล้วอย่างนี้เรียกว่าศรัทธามั่นใจเชื่อมั่นในเหตุในผลในหลักเกณฑ์หลักการหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศีลควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาลึกลงถึงทางจิตของตนเองตั้งเป้าหมายเอาไว้สมมติว่าเราจะทำอันนี้อันนี้มันอยากจะทำควบคุมไว้ด้วยศีลสิ่งที่มันจะผิดจะพลาดเพื่อป้องกันความผิดพลาดความชั่วร้ายจะเกิดขึ้นขัดขวางความสำเร็จของเรามั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นหินสีหลังสีราวิยาภาวะปกติมั่นคงเหมือนแผ่นหินนั่นแหละคือศีลจิตใจตรงมั่นคงที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าตัญจะโคสีระปโตปนิทิโนเจโตปนิทีความปรารถนาความตั้งใจของผู้มีศีลมีจิตใจนักแน่นหมั่นคงย่อมนำไปสู่ความสำเร็จเป็นพรอันประเสริฐเห็นไหมไม่จะฝันเอาแต่เลขซื้อแต่หวยแต่เบอร์มันไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรยังไม่หนักแน่นศรัทธามั่นใจศีลควบคุมใจให้อยู่ในทางที่ถูกที่ต้องใจดีคิดดีพูดดีทำดีไม่ทำชั่วคิดชั่วผัวชั่วต่อมาสุตะสดับศึกษาหาข้อมูลที่มันชัดเจนแจ่มแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมหน้าที่การงานที่เรากระทำอยู่หรือข้อวัดปฏิบัติที่เราทำจากสุตะตัวนี้แปลว่าสดับตับฟังทุกวันนี้เรียกว่าแสวงหาพวกข้อมูลหลักฐานวิชาการเทคนิควิชาการต่างๆเพื่อนำไปสู่อุบายในการประพฤติปฏิบัติให้ชัดเจนจาคะปลดปล่อยพันธนาการแห่งจิตใจที่จะลุ่มหลงไหลเอ่อลงไปทางที่ชั่วแม้อยากจะทำก็สลัดทิ้งไม่ทำจาคะเอโซหิอริโยจาโคยะที่ทางสัพพูปฏิปทินิสักขาคำว่าจาคะอันประเสริฐสูงสุดนั่นก็คือการสลัดสรรพสิ่งทั้งหลายที่ยึดมั่นถือมั่นออกไปในที่นี้เราหมายถึงสลัดอารมณ์ชั่วร้ายที่อยากทำชั่วทิ้งไปปัญญารู้เท่าทันใจรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาสถานที่แค่ไหนเพียงไรควรจะทำอย่างไรรู้จักเหตุแห่งทุกข์รู้จักผลอันเกิดมาจากเหตุนั้นรู้จักหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แก้ปัญหาทำห้าประการนี้เรียกว่าสังขารูปปฏิธรรมธรรมอันจะนำบุคคลนั้นไปสู่ความสำเร็จทุกประการตั้งแต่งานต่ำๆถึงงานสูงสุดจนถึงความเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์งานต่ำๆจะไปค้าไปขายจะไปเรียนหนังสือจะสำเร็จได้ด้วยธรรมห้าประการศรัทธามั่นใจว่าเราต้องเรียนได้คนอื่นเขาทำไมเขาจึงเรียนได้เขาตาบอดๆทำไมเขาดีสีตีเป่าเขา ร้องรำทำเพลงเขาทำความสามารถจนเกินกว่าคนตาดีๆคนตาดีอย่างเราต้องมั่นใจในตนเองอย่างนี้ศีลควบคุมใจอย่างนักเรียนไปเรียนหนังสือหรือพ่อค้าพ่อขายเวลาเราไปค้าไปขายไปรับเมาไปทำงานไปก่อสร้างมันมีสิ่งยั่วย้อมเมาเมามีเงินมีทองเข้าไปมีผู้หญิงมีอะไรมาเรียกมากล่อมเขาอยากได้เงินได้ทองจิตใจเราจะรุ่มหลงจะทำให้สูญเสียดุลยภาพทางจิตทางการเงินทองจะรั่วไหลจะผิดอกผิดใจทะเลาะกับโลกกับเมียอยู่เบื้องหลังควบคุมใจนักเรียนควบคุมใจไม่ทะเลทาไรมีศีลควบคุมไม่ไปเที่ยวเตร่สวนเซเฮงหาเงินทองของพ่อของแม่หามาได้ด้วยความยากลำบากส่งให้ลูกเรียนเราจะอดทนอยากไปไม่ไปให้มันตายชักอยู่ตรงนี้สุตะตั้งใจสดับตรับฟังศึกษาวิชาการข้อมูล catering of data ข้อมูลอะไรต่างๆเรียนเก็บเล็กผสมน้อยสั่งสมวิชาการให้มันเป็นผู้มากด้วยสตะวิชาการมันจะได้รู้เทคนิคอุบายที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนี่ถ้าเราทำงานค้าขายหรือทำอะไรก็หาความรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ไม่หยุดยั้งแสวงหาความรู้อยู่ไม่หยุดยั้งสั่งสมเอาไว้นักเรียนก็เหมือนกันจะหักปลดปล่อยเรียนหนังสือทำมาค้าขายดำรงชีพอยู่ณที่ใดๆเราจะอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่ยั่วยอมมอมเมาชักชวนให้หลงไหลใฝ่ฝันไปตามมันแต่ถ้าเราทำตามมันความเดือดร้อนวุ่นวายความเสียหายย่อยยับจะเกิดขึ้นไม่เอาอดทนตามขบวนน้ำไหลลงทางต่ำบอนไหลกอดขึ้นเวียนเกี่ยวสู่ดอยตามขบวนใจเจ้าไหลไปตามกิเลสมันอยากไปเที่ยวเตร่สนเสฮาจาขะสลัดทิ้งไม่ไปผู้หญิงผู้ยังมาชวนให้ท้ายให้ทางให้ทางมาเอาเมียฉันมีลูกฉันมีมันก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันอยากไปเก็บตายสวยงามเหมือนกับนางฟ้าเทพธิดาถมทิ้งเหมือนน้ำลายไม่เอาสลัดทิ้งมันก็เท่านั้นละโว้ยอย่างนี้ถ้าคืนไปเราจะเสียเวลาการศึกษาหากคืนไปเราจะเสียเงินเสียทองเสียนุนการค้าลูกเต่าของเราเมียของเราจะเป็นอย่างไรหัวของเราจะเป็นอย่างไรไม่เอาแม้จะหยาดเยิ้มจากฟ้ามาดินจาขะสลัดทิ้งอย่างนี้สลัดอารมณ์นั้นปัญญารู้เหตุรู้ผลถ้าเราไปอย่างนี้มันจะเป็นเหตุให้เกิดผลอันนั้นเราทำอย่างนั้นมันจะเป็นเหตุไปสู่ผลอันนั้นผลที่มีอยู่นี้มันมาจากเหตุอันนั้นรู้จากตนเองเป็นอย่างไรรู้จากประมาณว่าขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรสำหรับเราเป็นนกน้อยทำรังน้อยอยู่หัวน้อยๆก็ใส่หมวกใบน้อยๆลักษณะเช่นนี้ทำห้าประการนี้นะพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นยอดแห่งพรนำไปสู่ความสำเร็จตั้งแต่ขั้นต่ำๆโลกิยวิสัยถึงความเป็นพระอริยเจ้าโสดาบันถึงพระอรหันต์มีศรัทธามั่นใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องสงสัยสุบัญญัตเตอะสังสะเยพระศาสดาได้บัญญัติไว้ดีแล้วสอนไว้ดีแล้วไม่ต้องสงสัยรวบรัดประหยัดมันสมองที่จะต้องไปคิดสงสัยเอาเชื่อศีลควบคุมจิตใจให้มั่นคงฉันจะนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้ปวดแข้งปวดขาให้มันขาหลุดไปเหมือนขากระปูเหมือนขาแมงแคงจักจั่นเหมือนขาตะกะแตนก็ให้มันตายไปตรงนี้ควบคุมไว้ในสุตะสดับศึกษาคำสั่งสอนที่ครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนเอามาเป็นสิ่งที่เครื่องประกอบในการประพฤติปฏิบัติมาเป็นอัปเสนมาเป็นที่พึ่งที่พิงที่แอบอิงอาศัยจาค่ะปลดปล่อยอารมณ์ขี้เกียจก็สลัดทิ้งอยากจะไปทางอื่นสลัดทิ้งไม่อยากทำก็สลัดทิ้งจิตใจไหลไปตามผัสสะแห่งรูปเสียงกลิ่นรสก็สลัดทิ้งรู้เท่าทันปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปัญญารู้เท่าทันใจตนเองไปเรื่อยเรื่อยอ่านใจตนเองให้มันออกบอกใจตนเองได้ใช้ใจตนเองเป็นเห็นตามสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นจริงในที่สุดจิตมันก็สงบลงเองมันความสุขเกิดขึ้นหลังจากนั้นสติปัญญายะถาภูตญาณเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงสัจจานุโลมิกญาณ คล้อยไปตามความเป็นจริงไม่ฟื้นกระแสธรรมชาติจิตใจเข้าสู่กระแสความเป็นจริงโสตาวทานาโสตาปฏิยังคาเอียงโซลงธรรมและเข้าถึงกระแสอันนั้นกระแสของธรรมชาติกระแสของกฎเกณฑ์ธรรมชาติรู้แล้วไม่ยึดไม่แบกไม่หามนี่อย่างนี้มันก็ปล่อยเกาะว่างก็นำไปสู่ความสำเร็จพวกไปพวกมาเวลามันก็หมดกาเว่าเร่ารองวันใหม่มาถึงขอยุติลงขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด